kosuka boye soki oni makinga mbele pasi oyo yelio te maloba bazali bolisano kasi oyo yakoyoka ezali ye peli ya bino mibale mabe okokaki mpe koyokelanga nyonso oyo nga namoni nakola mpe na mesa na boye bato oyo bayebinga baningisi moto mpe baseki balela kaka se sante na nga nga na mana na makasi na nzoto biwa ya tabu na lavi na ye ezali se na maboko na mbe mama oyo nyonso ntango eyaki nayebaki ekosuka boye soki onimakinga mbele mpasi oyo yelio te maloba mazali bolisano kasi oyo yakoyoka ezali ye beli ya mino mibale mabe okokaki mpe koyokelanga nyonso oyo nakola mpe na mesa na boye bato oyo bayebinga baningisi moto mpe baseki balela kaka se sante na nga nga na mana na makasi na nzoto liwa ya tabu na lavi na ye ezali se na maboko nzambe mama bamekabamekabameka nzoto oyo na mokili bakokoka te basala basala bakota babima mpe bayoka ebakene na sango batumola mwana moto abandaka te bayebameka bayoka mokosa mpe na bololo bakena na sango bamekabameka nzoto oyo na mokili bakokoka te basala basala bakota babima mpe bayoka ebakene na sango batumola mwana moto abandaka te bayebameka bayoka mokosa mpe na bololo bakene na sango nzoto oyo batumola yango banda na po mwana lingoma ya vize wuta na misisa frikangazo yaka bazeleta mala ye na nikokasanga anikalai bato balingi bitoto vivre te vraimen mpona nini bakoti elalisoma bakubi pai biso to beba ye bamekabameka nzoto oyo na mokili bakokoka te basala basala bakota babima mpe bayoka ebakene na sango batumola mwana moto abandaka te bayebameka bayoka mokosa mpe na bololo bakena na sango bamekabameka nzoto oyo na mokili bakokoka te basala basala bakota babima mpe bayoka ebakene na sango batumola mwana moto abandaka te bayebameka bayoka mokosa mpe na bololo bakena na sango bamekabameka nzoto oyo na mokili bakokoka te basala basala bakota babima mpe bayoka ebakena na sango batumola mwana moto abandaka te bayebameka bayoka mokosa mpe na bololo bakena na sango bamekabameka nzoto oyo na mokili bakokoka te basala bakota babima mpe bayoka ebakena na sango.